bo już teraz brokuły aż 40% taniej, tylko 2,99 za sztukę. A borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Spadające wyniki zakażeń uśpiły naszą czujność. To początek trzeciej fali pandemii, tak po nowych danych o zachorowaniach na COVID, mówi rzecznik resortu zdrowia. Szwedzka spółka Northvolt, produkująca baterie do samochodów elektrycznych, postawi swoją fabrykę w Polsce i zainwestuje 200 milionów dolarów. Są pierwsze decyzje w sprawie zatorów płatniczych. UOKiK ukarał dwie firmy. Ten wzrost liczby przypadków to początek trzeciej fali pandemii, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8777 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 244 osoby, a wyzdrowiało 6,5 tysiąca. To, co się obecnie dzieje, to jest pewne pokłosie naszej mobilności. Widzimy też, że te wyniki spadające systematycznie troszeczkę uśpiły naszą społeczną czujność. Odreagowaliśmy w pewien sposób po poluzowaniu pewnych obostrzeń, po otwarciu galerii handlowych. Ta dynamika naszych kontaktów ludzkich wzrosła. A rosną także inne wskaźniki, w tym liczba zajętych łóżek szpitalnych przez pacjentów z COVID, dodaje rzecznik resortu zdrowia. Te spadające słupki niestety wyhamowały i dzisiaj mamy pierwszy dzień ze wzrostem 226 osób, które trafiły ostatniej doby do szpitala. W sumie w Polsce szczepionkę przyjęło ponad 2,5 miliona osób, z tego niemal 900 tysięcy zaszczepiono dwiema dawkami. Szwedzka spółka technologiczna Northvolt, specjalizująca się w produkcji baterii do samochodów elektrycznych, postawi w Polsce swoją fabrykę. Firma zamierza zainwestować 200 milionów dolarów w naszym kraju. Informacje na ten temat przekazała sama spółka, a także polski rząd. Szczegóły zna Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, gdzie dokładnie i kiedy ma zostać uruchomiona fabryka szwedzkiego inwestora? Fabryka szwedzkiego startupu, czyli firmy Northvolt, będzie zlokalizowana w Gdańsku na terenie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej i według zapowiedzi zostanie uruchomiona pod koniec 2022 roku. Założyciel przedsiębiorstwa, a co ciekawe także były wiceprezes Tesli, Peter Karlsson, wyjaśnił, że wybrał Polskę i Gdańsk m.in. ze względu na odpowiednią ilość dobrze wykwalifikowanych pracowników. Widzimy, że możemy tu znaleźć pracowników z kompetencjami, na których nam zależy, które są potrzebne do tego typu bardzo zaawansowanej produkcji, mocno zautomatyzowanej. Być może nie każdy wie, ale w ostatnich latach Polska stała się jednym z głównych producentów baterii, między innymi do pojazdów elektrycznych. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd będzie wspierał tego typu firmy i zachęcał kolejne do inwestycji w Polsce. Będziemy robili wszystko, aby tę inwestycję, jak również wszystkie inne w Polsce, żeby czuły się jak najlepiej, żeby miały jak najlepsze środowisko do dalszego rozwoju, bo właśnie poprzez tego typu inwestycje najlepiej kształtuje się całe środowisko przemysłowe, nowoczesnego przemysłu. W fabryce Northvolt w Gdańsku zatrudnienie znajdzie 500 pracowników. Poza fabryką powstanie też centrum badawczo-rozwojowe. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwsze decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Nowe przepisy ograniczające zatory płatnicze, czyli opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia dostawcom, weszły w życie w 2020 roku. Prezes urzędu Tomasz Chrustny powiedział, że w ubiegłym roku UOKiK wszczął 100 postępowań dotyczących największych dłużników. Teraz wydano pierwsze decyzje. Havi Logistics, kara pieniężna wynosząca ponad 426 tysięcy złotych, suma świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie ponad 155 milionów złotych, ponad 4,5 tysiąca faktur, które nie zostały w terminie zapłacone. I drugi podmiot, Loco Transpet, tutaj mamy karę finansową w wysokości 44 tysięcy złotych, suma świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie 24 miliony złotych ponad i najdłuższe opóźnienie ponad 110 dni. Urząd może interweniować, jeśli suma zaległych świadczeń przedsiębiorcy w ciągu trzech kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 milionów złotych. Wczoraj wieczorem łazik Perseverance wylądował na Marsie. Na czerwoną planetę leciał z Ziemi 7 miesięcy, a teraz rozpoczyna swoją główną misję poszukiwania śladów życia. Głównym celem jest to badanie marsjańskiego gruntu w rejonie krateru, który kiedyś prawdopodobnie był jeziorem. W tym miejscu istnieje duża szansa na odnalezienie śladów życia, o ile takie na Marsie istniało. Na czerwoną planetę wraz z łazikiem NASA trafił dron, mówi Jakub Stelmachowski z Polskiej Agencji Kosmicznej. Zupełnie nowy system, po raz pierwszy wysłany w historii ludzkości element latający, czyli taki mały dron, helikopter Ingenuity, który będzie w paru kilkuminutowych lotach mógł wykonywać krótkie misje rozpoznawcze. To jest też zupełnie coś nowego. Misja łazika potrwa co najmniej jeden rok marsjański, czyli 687 dni ziemskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przechodzące w marznący deszcz, powodujący gołoleć. W Ełku minus 4 stopnie, w Warszawie plus 2, w Gdyni, Krośnie i Zakopanem 3, w Bytomiu 4, w Szczecinie i Kaliszu 8, a w Opolu 9. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, studio! Dzisiejszy konkurs może się nie odbyć, bo plany organizatorom krzyżuje potężny niż cenowy w euro. Skoczkowie nie chcą wyjść ze sklepu. Niż cenowy w euro. Zgarnij nawet do 1500 zł rabatu. Jeszcze tylko dzisiaj. Automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. System latte crema. Za 2899. Taniej o 100 zł. Skocz po mega okazję do sklepów euro i na euro.com.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Witamy Państwa, mamy piątek, zachęcamy, by ten czas spędzić z Trójką. Co najmniej do 15 jesteśmy z Państwem, na pewno w tym gronie. Wojciech Dorosz, Michał Jakubik, Piotr Firan. Dzień dobry. Niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią.

Coldplay przed momentem, a teraz... No cóż, kara, kraty, więzienie, ostatni posiłek. A propos tych spraw przyziemnych, to czas na Katarzynę Cygler i jej opowieść. Trójkowy detektyw. Ze zbrodnią wiążą się kary, które mają bardzo różny wymiar. W Stanach Zjednoczonych, kiedy kara śmierci była powszechna, wprowadzono z czasem prawo gwarantujące czekającemu na egzekucję dowolny ostatni posiłek. Potem wiele stanów zrezygnowało z takiej ostatecznej metody wymierzania kary, a w pozostałych ograniczono możliwość rozmachu finansowego skazańców do około $40. W stanie Teksas w ogóle już ostatni posiłek nie przysługuje więźniom. Dostają to, co pozostali. Wszystko podobno przez jedno wyjątkowo kosztowne i duże zamówienie, którego ostatecznie skazany nie tknął. Co zamawiają oczekujący na egzekucję w Stanach? Oto kilka przykładów. Gary Carles Simmons, skazany za morderstwo swojego dłużnika i gwałt na jego dziewczynie, pizzę z Pizzy Hut z ogromną liczbą dodatków, 10 puszek parmezanu i sosu czosnkowego, duże Doritos z sosem serowym, 2 duże truskawkowe szejki, 2 butelki Coca-Coli, duże frytki z McDonalda i 2 porcje lodów truskawkowych. Seryjna morderczyni Velma Barfield, miskę chrupek Cheese Doodles i puszkę coli. Wiktor Fegue, skazany za zabójstwo lekarza, 1 oliwkę z pestką. Ronnie Lee Gardner, skazany m.in. za włamanie, rabunki i morderstwa, zjadł homara, stek, szarlotkę, lody waniliowe, a w trakcie jedzenia obejrzał całą trylogię Władcy Pierścieni. John Wayne Gacy, seryjny morderca i gwałciciel, 12 smażonych krewetek, kubełek kurczaków z KFC, frytki, truskawki. Timothy McVeigh, zamachowiec, zjadł lody miętowe z kawałkami czekolady. Lee Hall, skazany za zabójstwo byłej dziewczyny, kanapkę filadelfijską, krążki cebulowe, kawałek sernika i Pepsi. Dobie Gilles Williams, uznany za winnego morderstwa, 12 batoników czekoladowych. Najpopularniejsze są frytki, burgery, pizza, steki, opiekane ziemniaki, cola, Pepsi, lody, batoniki, smażone kurczaki, szejki waniliowe, czekoladowe, truskawkowe, jabłeczniki, herbatniki maślane. I gdyby tak nie znać okoliczności, to kto zamawia takie jedzenie? Frytki, burgery, pizza, cola, lody, szejki, batoniki? Dzieci. Młodsze lub starsze nastolatki. I to raczej takie, które są gdzieś daleko od domu. Poza oliwką, te można by przypisać filozofowi. I te steki, no, też może nie. Chociaż w Stanach nie wiadomo. Jakkolwiek mocno otrzeźwia spojrzenie na kartotekę każdego z tych ludzi, to jednak może pojawić się, choć wcale nie musi, niepokojąco smutna myśl, że gdyby człowiek mógł, to przestawiłby zwrotnicę, nim wjechali na tę ciemną drogę. Ostatnie posiłki skazańców stały się inspiracją dla różnych artystów, m.in. fotografów Jamesa Reynoldsa i Henry'ego Hargreavesa, którzy każdy na swój sposób postanowili je zobrazować. I możecie Państwo zobaczyć te prace, wpisując po prostu ich nazwiska w wyszukiwarkę. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Także dobrego dnia. To niesamowite, jakie są to ostatnie zachcianki, zwłaszcza ta oliwka z pestką jest intrygująca. Katarzyna Cygler powróci jutro o poranku. I need you now, I need you by my side. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Amerykański łazik Perseverance wylądował w czwartek na Marsie. To część misji NASA Mars 2020. Łazik został dostarczony przez specjalną platformę lądującą, która na wysokości 21 metrów wypuściła go i łagodnie osadziła na gruncie marsjańskim, a następnie sama odleciała. O tej misji i jej znaczeniu opowie w Trójce dr Kamil Deresz z Centrum Nauki Kopernik. Łączymy się z doktorem Kamilem Dereszem z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Czy udzieliły się panu emocje wczoraj, czy może jeszcze do dzisiaj pan jest pod wpływem tego, co się wydarzyło? Myślę, że przede wszystkim takie potwierdzenie tego, że ta technologia działa. To znaczy, że ten system lądowania, który 8 lat temu został ochrzczony lądowaniem łazika Curiosity, ciekawość na Marsie, teraz po raz kolejny zdał egzamin. Co więcej, dołożono tam, z tego co się orientuję, jeden ważny komponent, jedno ważne urządzenie, które pozwoliło wylądować w miejscu dość trudnym, to krater, tak powiem, geologicznie. Krater, ale nie tylko. Krater, który jest poprzecinany różnymi takimi małymi wąwozikami, nierównościami, więc tam w pewnym momencie w trakcie lądowania włączyło się urządzenie, które zmapowało już z takiej odległości bliskiej, relatywnie, tak, nawet względem satelitów, zmapowało ten obszar i dokonał ostatnich korekt podczas lądowania łazika Perseverance, wytrwałość, dzięki czemu osadzono go bezpiecznie, ale jednocześnie w miejscu bardzo ciekawym właśnie geologicznie dla naukowców, żeby zbadać, co tam w tym kraterze Jezero na Marsie jest. Na czym polega innowacyjność tej misji? Zdaje się, że ten łazik został wyposażony między innymi w mikrofony. Tak, słyszałem o tym, że będziemy mogli usłyszeć, co się dzieje na Marsie. Krótko mówiąc, będą te odgłosy Marsa nagrywane. Jest też urządzenie, które będzie takim testem produkcji tlenu z tych gazów, które są w atmosferze Marsa, bo Mars ma bardzo mało tlenu w porównaniu z Ziemią. No i szykowana jest też misja załogowa, żeby przetrwali... No. Tak, żeby przetrwali astronauci, a po drugie, żeby można było produkować tlen, który jest paliwem używanym w rakietach. W związku z tym, żeby mieć taką małą fabryczkę tlenu do paliwa rakietowego, co jest istotne, żeby potem można było wrócić. Więc nie tylko chodzi o misje załogowe, ale również o to, żeby można było na przykład próbki z powierzchni Marsa wysłać w stronę Ziemi. To po prostu będzie obniżało znacząco koszty, jeżeli będziemy potrafić na powierzchni Marsa wytworzyć tlen, zebrać go, wytworzyć, jakoś przeprocesować. Więc taki instrument jest tam, będzie testowany. No i następny fajny, bardzo fajny i widowiskowy, myślę, test to będzie helikopter Ingenuity, który spróbuje wykonać pierwszy w historii lot na planecie innej niż Ziemia. No właśnie pytanie, czy to jest bardziej helikopter, czy to jest taki dron? To chyba jest bardziej helikopter, chociaż mi tak naprawdę przypomina maszynę Leonarda. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale no już kilkaset lat temu Leonardo da Vinci myślał o zbudowaniu, taką pokazał koncepcję budowy helikoptera. No i to bardzo mi to przypomina, szczerze mówiąc, tak na pierwszy rzut oka. On jest podczepiony do, w zasadzie tak na brzuchu tego łazika Perseverance. No i te testy będą, jak tylko łazik zostanie, te systemy najważniejsze zostaną uruchomione, przetestowane, łazik zacznie się ruszać, odczepiony zostanie ten helikopter i przez bodajże miesiąc wykona kilkanaście lotów na małe odległości. No dzięki temu ta eksploracja Marsa będzie jeszcze bardziej ciekawa. Zbiorowe zostaną dane. No właśnie, na jak długo obliczona jest misja Perseverance na Marsie i co później się stanie z łazikiem? On wróci na Ziemię, czy zupełnie wyczerpie się w pewnym momencie i zostanie tam i prześle to wszystko, do czego został stworzony? Otóż odpowiedź nie jest taka, że tak powiem, prosta, jest prosta, ale ciekawa. To znaczy łazik jest, jego misja taka podstawowa jest obliczana półtora roku marsjańskiego, tu chciałem zastrzec. Czyli to są dwa lata na Ziemi, zdaje się, trzy lata, półtora roku będzie trzy lata, przy czym źródło zasilania, to radioizotopowe źródło zasilania, czy takie promieniotwórcze, które wytwarza ciepło, to ciepło przetwarzane jest na elektryczność, ma starczyć temu łazikowi na 12 lat. Więc jeżeli będą instrumenty działały, będzie finansowanie na obsługę tego łazika zdalnie, no to będzie on ciągnął tak, jak ciągnie łazik Curiosity, który na Marsie jest od ponad 8 lat i dalej działa, więc czemu nie korzystać z jego wyników naukowych? Mhm. Czy Polacy jakoś pomogli w tej misji? Zdaje się, że do poprzednich łazików polskie konstrukcje zostały zaangażowane. Tak, warto wspomnieć o tych poprzednich misjach, to znaczy łaziki Curiosity jest instrument, który pomaga badać, analizować skład gazów, które są w próbkach gleby marsjańskiej, w zasadzie gruntu marsjańskiego, wyprodukowane przez firmę Vigo System. W stacjonarnym takim lądowniku InSight, który jest na powierzchni Marsa również teraz, jest instrument wyprodukowany przez firmę Astronika, taki wbijający się w grunt marsjański kret. On przez dobre ponad rok próbował się wbić na głębokość bodajże 3 metrów, małych metrów pod grunt marsjański. Nie do końca to się udało ze względu na właściwości gruntu marsjańskiego w tamtym miejscu. Tam się ten grunt zbrylał, w związku z tym nie udało się tego wbić tak jak chcieli, no ale wykonano jakieś pierwsze kroki, żeby można było się wbijać grunt marsjański, żeby właśnie badać jego geologię, jego przeszłość. Z tego co wiem, na w łaziku Perseverance nie ma wkładu polskiego tego bezpośredniego w sprzęt. Są jakieś polskie nazwiska, przemykają się wśród pracowników NASA i Jet Propulsion Laboratory, czyli Laboratorium Napędów Rakietowych w Stanach Zjednoczonych, no ale to są pracownicy tamtych instytucji. No więc tyle. Państwa gościem był dr Kamil Deresz z Centrum Nauki Kopernik. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Lato

fell in love with the voice on radio. Is it more of this than that? Is it more of this than that? Is it more of this than that? Is it more of this? More of this? More of this than just waiting on a war? Just waiting on a war. Since I was a little boy with a toy gun. Is it more of this? More of this? More of this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting. W sieci możemy oglądać właśnie najciekawsze i doceniane na najważniejszych festiwalach filmy rumuńskie z ostatnich lat. Fajny film. Do niedzieli potrwa przegląd kina rumuńskiego online. O jego programie z Mareną Wilczan z platformy mojekino.pl rozmawia Ryszard Jadwiński. Ostatnie lata potwierdzają, że możemy mówić o takim zjawisku w kinie, które określa się mianem rumuńskiej nowej fali. No i właśnie mamy na to przykłady. Rumuńska nowa fala zalała w zasadzie cały światowy rynek najważniejszych festiwali filmowych i nie ma takiego festiwalu, na którym rumuńskie filmy właśnie od ponad dekady nie zdobywałyby najważniejszych nagród filmowych. Dlaczego tak się dzieje, gdy nagrody zdobywają zupełnie niepozorne, w takiej estetyce minimalizmu zbudowane filmy, szalenie ambitne? Może właśnie dlatego, że ci wszyscy twórcy, którzy zostali uznani za ojców nowej fali, są świetnie wykształceni. Większość z nich granicą, ale powrócili do swojego kraju, kiedyś rządzonego przez reżim Czałszewsku, żeby wyciągnąć na światło dzienne te wszystkie skrywane, niefajne sekrety. No i właśnie do końca tygodnia możemy w ramach przeglądu kina rumuńskiego zobaczyć te z jednej strony głośne, słynne, nagradzane filmy, z drugiej może troszkę mniej znane polskiej publiczności. Co jest takiego fascynującego w Rumunii? Wydaje się, w każdym razie ten obraz z filmów wyłania się, że jest to taki kraj paradoksów, ale właśnie z zaskakującymi ludźmi. A to, co ja osobiście cenię wśród twórców rumuńskiej nowej fali, to przede wszystkim to, że nie oceniają swoich bohaterów. Nawet jeśli pokazują ich w sytuacjach moralnie wieloznacznych, to nie czujemy tam tej ogromnej presji, gdzie zmuszałoby się rzeczywiście bohatera do podejmowania istotnych działań. W zestawie prezentowanych filmów znalazło się 5 tytułów i to jest propozycja online? To jest propozycja online na platformie kin studyjnych Moje e-Kino i te 5 filmów reprezentowanych jest przez 5 twórców. Będzie można zobaczyć różnorodne gatunkowo. To, co je łączy, one wszystkie dzieją się współcześnie, w takiej estetyce minimalizmu, ale to wynika chyba raczej z dosyć skromnych środków budżetowych, jakie twórcy rumuńscy posiadają. Znajdziemy tam w zasadzie wszystko gatunkowo, a łączy je czarny humor. Zacznijmy choćby od filmu Sierra Nevada. Wydaje się prosta historia. Rodzina spotyka się na pogrzebie ojca. I potem się dopiero zaczyna. Ale potem się dopiero zaczyna tak dziać, że wszyscy jesteśmy wciągnięci w tę abstrakcyjną i nonsensowną kłótnię, która między nimi tam wybucha. Wymieńmy już pozostałe 4 tytuły. Jest oczywiście do zobaczenia Skarb, bardzo inteligentne i błyskotliwe. Przepiękna, wzruszająca historia miłosna, a w zasadzie rozpadu miłosnego Anna Mon Amour. Jest Egzamin, niezwykle inteligentny i elegancko zrealizowany film o miłości ojca do córki oraz rzecz, która mnie szalenie interesuje, czyli dokument pod tytułem Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy. Brzmi wielowymiarowo, nieprawdaż? Absolutnie. Przegląd trwa do niedzieli w sieci, ale na tym nie kończy się okazja, by zobaczyć te najciekawsze rumuńskie filmy z ostatnich lat, prawda? Tak, wszyscy, którzy cenią sobie to emocjonalne zaangażowanie twórców rumuńskich i ich krytyczne spojrzenie, będą mieli jeszcze okazję obejrzeć wszystkie wymienione przez nas filmy, gdyż cykl pozostanie na dłużej na platformie Moje e-Kino i dla fanów kina arthouse'owego to będzie ciekawa odskocznia od naszych innych propozycji. O trwającym właśnie przeglądzie kina rumuńskiego z Marleną Wilson rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wish you were here.